أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند نهجر شمفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو پتیر اتجرشم فتکی موږ د هغه ډلو حالات بیانول چې مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره ورتلې او اوس هم هغه بیان ادامه لري ورونو د ډلو په جمله کې یو وخت یو اعرابی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی چې د سر د ورېشتانو څخه دوی اوږدې کوڅې جوړې کړې وې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل یا رسول الله په هغه الله پښتنه درڅخه کوم چې مځکه اسمانونه او غرونه پیدا کړی دي آیا الله امر کړی یې چې موږ باید په یوه شپه او ورځ کې 15 منځونه ادا کو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دغه سړي پر دغه طریقه د لمانځه زکات روژه حج او د لوی ګناهو پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه شیانو خبر کړي نو اعرابی ویل یا رسول الله کما دغه کارونه وکړه یعنی دغه فرائض می ادا کړه جنت ته داخلي جم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو کدی فرائض ادا کړه او کبیره ګناهونه دې پریښول جنت ته داخلي شه اعرابی ویل والله تر دغه زیات نور شی نه کوم یعنی نفلونه او نور ثواب کارونه نسته فقط دغه فرائض ادا کوم او جنت ته داخلي جم او سړی رهیسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کدغه د کوڅیو خاوند پر خپل قول ودرېدی جنت ته داخل سو ورونو اسلام ډیر اسانه دین دی ایمان د فرائض او ادا کول او د کبیره ګناهو څخه ځان ساتل دغه اسلام او د جنت د داخلي دو لار ده نور ټول عملونه نفل ثوابونه او درجی دي د مسلمان انسان څخه فقط دغه درې شی غشتل کیږي صافه او سالمه عقیده د فرائض او ادا کول د کبیره ګناهو څخه ځان ساتل او جنت ته داخلي ده ګرونو نجران یو لوی شار دی چې د مکه مکرمه څخه د یمن و طرف ته او منزل لري دی چې په هغه وخت کې درو او یا کلی درلوده او یو لک جنگی لشکر یې درلودي او دین یې مسیحیت وو نجران د درو نفرو د طرفه اداره کړي یا دا چې درې نفر یې مشران وو یو تعاقب ویل کېده چې حکومت او امریت د پلاس کې وو او نومیه عبد المسیح و بل تسید ویل کېده چې سیاسي او ثقافتي کارونه د اداره کول او نومیه شرحبیل و درېم یې اسقف و چې دینی مشرتوب او روحاني قیادت د ده په اختیار کې و او نومیه ابو حارثه ابن علقمه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو رساله و نجران ته ولېږل چې په هغه لیک کې د نجران و خلقو ته د دغه درو شیانو په باره کې اختیار ورکړه سوی وو یا اسلام یا جزیه یا جنگ څرنګه چې د نجران خلق نصارا و نو په دغه دینی کارو کې د دوی مشر اسقف و هغه لوی عالم ته ویل کیږي نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله و اسقف ته ورول سو څرنګه چې اسقف عالم وو او دا ورته معلومه و چې یو نبی پاته دی او ویلی ده چې د هغه پات نبی ټوله علامه پر محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطابق او برابر دی و بیره دی. په دې باره کې د نور علماو سره مشوره وکړه، خو بل شی او بل خبره نه کړه پیدا بیل دې څخه چې ټوله ووایي هو محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی دی. اوس قف نه پوهیږي چې څه وکړي. نو د نجران و هغه سیاسي او ثقافي مشر ته ورغلی چې د پاچا په درجه کې وو او شرحبیل ابن وداعن میدی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیک او رساله یې وشکاره کړه. شرحبیل د عربو د حشارانو او عاقلانو څخه وو، ډیر ذکی او فهم سړی وو. که په یو مجلس کې د عربو پوهان او عاقلان ذکر کېدلای یا حساب یېدلای د شرحبیل نوم خامخا پکښ ذکر کېدی. نو اسقف و شرحبیل پاچا ته ورغلی او ویل د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه لیک را تراغلی دی او د محمد صلی الله علیه و آله و سلم اوصاف او اخبار په دې ډول سره دی، هغه هم ورته بیان کړه. او ویل موږ ته په انجیل کې هم داسې معلومات شته چې یو نبی پاته دی او هغه نبی به د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي، او محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی، او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر دغه د مخه هیڅ د نبوت دعوا نه ده کړې. اوس موږ څه وکړو؟ شرحبیل چې زکی او هوشار سړی وو ویل که د دنیا کار وای ما به در حل کړی وای، مګر دغه خبره د دین د کارو څخه ده، زه نه پوهیږم. ته عالم یې، ته دې خپل رایه او نظر راته ووایه. اسقف او پاچا دواړه په فکر کې دي. بیا یې هغه خپلې سورناوي چې ناقص ورته ویل کېږي وژغولې او اورونه یې بل کړه چې دا د دوی د قوم د جمع کېدو او راټولېدو د پاره علامه او امر و. نجران ټول ورته راټول سو چې په هغه وخت کې 100,000 نفره وه. اسقف ولاړ سو او خلقو ته یې حال ووایه چې د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه یو رساله را تراغلې ده او وایي چې زه نبی یم او ټول علامه هم داسې دي چې هو دی نبی دی. ستاسو په دې باره کې څه فکر او نظر دی؟ خلق ورته ویل دا شی ستا کار دی، ته معالم مشر او حبر یې، کومه فیصله چې ته کوې موږ ستا سره هغه تاییدوو او ستا سره یو. اسقف په حیرت کې دی چ اوس څه وکم، ټوله زما پر غاړه را اچوي. بیا یې پر دې اتفاق وکړي چې د علماو او مشرانو یو ډله به جوړ کو او مدینه منورې ته دی ولاړ سي. هلته به د محمد صلی الله علیه و آله و سلم سره ملاقات وکړي او بیا به ګورو چې څه نتیجه راوځي. نو یو ډله جوړ کړه چې شپېته نفر پکښه و، چې په هغو کې څلوېشت نفر اشراف او مشران دي، چې دغه درې نفر پاچهان او امیران هم پکښې و. د دې لپاره چې د دوی درجه او مقام لوړ ښکاره سي، نو یې هغه خپل بهترین او ښه کالي چې د ورېښمین ټوکره څخه و او د زرو کار پر سوی و واغوستل. خیر، مدینې منورې ته ورسېده او مسجد نبوي ته ورداخل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته سلام ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی د سلام جواب نور کوي، دوی خبري ورسره کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې د خبرو جواب نور کوي. د ډلې خلق په حیرت کې دي چې څه وکړي. د مسجد څخه ووتل، هلته د باندې مشوره سره وکړه چې څه وکړو. ویل بیا به ورسو. دوهم وار بیا مسجد ته ورغله، بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبري نور سره کوي. دوی بیرته د مسجد څخه ووتل. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یا ولدی، دوی ورته ویل ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملګریه، زموږ سره ولی خبرې نه کوي؟ د نور ټولو ډلو سره خبرې کوي بیل مشتخه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل دغه کالم وکاږي، ورېښمن کالی سره زر دغه شان درڅخه استکی او ورسی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه شیان نه خوښوي. دوی هم دغه کالی بدل کړه، نور ساده او عادي کالی واغسته او مسجد ته ورغله. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره یې خبري وکړه او هغه علیه الصلاۃ والسلام هم خبري ورسره وکړه. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل کم وخت چې دوی په هغه ورشمنو کالو کې راغله ابلیس ورسره ملګری وو. په خپل ابلیس علیه اللعنه د دوی په ډله کې موجود وو او ورسره راغلی وو، مگر کم وخت چې دوی کالی بدل کړه هغه نور سره راغلی. اوس چې مسجد ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبرې ورسره شروع کړې، دوی یې و اسلام ته دعوت کړه، د قران کریم آیاتونه ورته تلاوت کړه، دوی اسلام نکي قبول. او بیا دوی د عیسی علیه السلام په باره کې پوښتنه وکړه چې ته د هغه په باره کې څه وایې. په دغه وخت کې د دوی د جواب د پاره د سورت آل عمران اولنی آیاتونه نازل شو. د سورت آل عمران اولنی آیاتونه ټول د نجران د ډلې په سبب نازل شوی دي. کم وخت چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې پوښتنه وکړه، الله جل جلاله د سورت آل عمران په 50 نمبر آیات کې و فرمایل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني بشك د عيسى عليه السلام مثال د الله جل جلاله پنيز د ادم عليه السلام په مثال دي چې الله جل جلاله د خاور څخه جوړ کړي او بیا یې د تویل چې بشر او انسان سه او هغه هم بشر سه. کم وخت چې نصارا او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره ډیر دلائل وویل چې عیسی علیه السلام بنده نه دی بلکې د الله جل جلاله زوی دی، العیاذ بالله. او په آخر کې نصارا وویل شه که عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو ترته وایې چې پلار یې څوک دی. د دوی د دغه سوال په جواب کې دغه آیات شریف نازل سو چې آدم خو نه پلار درلودی نه مور. آدم علیه السلام د خلقت او ولادت په اعجاز کې تر عیسی علیه السلام لوړ او معظم دی. په دې حساب باید و آدم علیه السلام ته العیاذ بالله د الله زوی وویل سي، او حال دا چې هیڅوک داسې نه وایي الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق خبره هغه ده چې ستا د رب د طرفه درته راغلې ده، نو ته د عیسی علیه السلام په باره کې د شک کوونکو څخه مه کېږه. دغه رنګ نور آیاتونه د بی بی مریم د قصې او آل عمران د قصې په باره کې نازل شوه چې ټوله یې و دغه نصارا او ته تشریحات ورکول او د دوی ټول جوابونه پکښه و. ټول هغه سوالونه چې دغه د نجران ډلې کړي دي جوابونه یې په سورت آل عمران کې موجود دي. ورسته د نجران د ډلې خلق به جواب او په فکر کې سو چې اوس څه وکړو. خو بیا هم وایي موږ ستا پر نبوت شاهدین نه ادا کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پس له ډیر سوال او جواب دغه د دوی شک او تردید ولیدي نو ویل مباهله در سره کوم. مباهله په عربي کې وجه ته وایي چې دواړي هغه ډلې چې په مابین کې اختلاف موجود دی خپل اولاد او کورنۍ راوباسي پر صاف میدان سره کښینی او لاسونه د دعا پر قسم ډیر لوړ پورته کی او الله جل جلاله ته دعا کوي او وایي هغه څوک چې په دوی کې پر باطل او ناحق دی پر هغه دی د الله جل جلاله لعنت نازل سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل راسي چې مباهله سره وکړو. په دغه باره کې د مباهله آیات نازل سو. الله جل جلاله د سورت آل عمران په 15 نمبر آیات کې فرمایي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. يعني هر هغه څوک چې د عيسى عليه السلام په باره کې پس له هغه څخه چې تاته صحیح علم حاصل سو دلیل در سره وایي فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نو اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دوی تووايا راسي چزمش زامن او ستاس زامن زمش شزي او ستاس شزي زمش زانون او ستاس زانون راوبولو او بيا مباهله سره وکو او وبوایو چې د الله جل جلاله لعنت دی پر درواغجنانو وي. کم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وکورته ورغلی. دا حضرت علی او د دوی زامن حضرت حسن او حسین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المسان رضی الله تعالی عنهم اجمعین راویستن او نصارا او ته وویل راسی ما خپل کورنۍ راویسته اوس نو مباهله را سره وکي تاسو هم دعا کوي او زه به هم دعا کوم چې د الله جل جلاله لعنت دې پر درواغ جنانو نازل سي. د نجران ډلې چې اوس د رښتیا میدان ولیدي نو یې مشوره سره وکړه. هغه عاقب او سید چې د نجران پاچهان بلل کېده یو د بل سره وویل پام کوه چې دا کار ونه کې که محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی وو او لعنت را باندې وایه په والله نه به موږ خلاصو او نه زموږ راتلونکي نسلونه د مځکی پر مخ به زموږ نورې شته پاتسي نه نوک بلکې ټول به هلاک سو. پس له مشورې وویل یا مباهله نه در سره کوو و بیره ده. په دوی کې بیره او تردد دواړه موجود و تر اندازې زیات په چورت او فکر کې دي نه پوهیږي چې څه وکړي. دوی په دغه حیرت او تردد کې دي چې هغه د دوی پاچا شرحبیل ورته وویل زما خبره واوري د دغه مشکل حل زما سره دی. قوم ویل څه نظر او فکر دي؟ شرحبیل ویل اسلام نه غواړو موږ پر هغه خپل دین یو مگر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کرم سخا انصاف عقل حلم او عدل مټول ولیده د هیڅ طرفه کموالی نه لري. نو زما نظر دادی چې د دې څخه وغواړو چې زموږ په باره کې دی علیه الصلاة والسلام حکم وکړي. دی علیه الصلاة والسلام دی زموږ د پاره خوش او اختیار کړي چې موږ به له اسلامه باید څوک پر دغه رایا او نظر یې اتفاق سره وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل فیصله خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کزه اوس تاسې د پاره یو شی اختیار کم شاید تاسې قوم هغه شی تاسې سره ونه مني. شرحبیل ویل زه د قوم مشر او رئیسم زما خبره څوک نه را ردوي. هغه نور ملګرو یې هم تصدیق وکي چې هو دغه څه ده د دې امر چلیږي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل چې تاسې د اسلام څخه انکار وکي زه د جزیه حکم در باندې کوم. موږ مسلمانانو ته به جزیه راکوي. دوی هم جزیه قبول کړه. نو نجران د اسلام د حکم تابع سو او جزیه یې ورکول. خو بیا په وروسته کې قرار قرار اسلام پکښ نشریدی او ټول نجران مسلمان سو. دا و اسلام ته د نجران د خلقو د داخلي دو قصه و. ورونو فروا ابن عمر د روم په لشکر کې یو عربي قومندان و او د روم د طرفه د هغه لشکرو امیر او حاکم وو چې وروم ته نږدې په عربي مزکو کې لکه معان او د هغه په شاوخوا کې پرته وي. پس له هغه څخه چې فروه د مؤته په جنگ کې د مسلمانانو شجاعت او صداقت همت او مړانه ولیده مسلمان سو. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو قاصد د دې لپاره ورولېږي چې د دې په اسلام یې خبر کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې یو غاتر په هدیه او سوغات کې هم ورولېجل. کم وخت چې د روم حاکمان د فروا په اسلام خبر سو نو یې دی ونیوي او بندې کړي او بیا یې اختیار و دته پریښاوه چې یا به د اسلام څخه اوړي مرتد کېږي به یا دی وژنو. خو فروا رضی الله تعالی عنه مرګ تر ردت خوش کړي. نو یې په فلسطین کې د هغه اوبو سره چې عفرا ورته ویل کېده په دار کې او سر یې ورپرې کړي. ورونو تاسو و دغه خلقو ته وګورئ چې د اسلام د پاره تر ولایت او قومندانۍ تیرېده او مرګ یې قبلاوه. خو نن ورځ په مسلمانانو کې داسې کسان هم پیدا کیږي چې د یو څو ورځو موقتی چوکۍ یا کرسۍ د پاره تر اسلام تیرېږي او الهي ذلت اختیاروي. او بیا د حمیر څخه یو ډله راغله او مسلمانان سو. حمیر په یمن کې د یو ځای نوم دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته یو رساله ورولیکل چې په هغه رساله کې و دوی ته د زکات احکام او شولې او بیان کړی و چې هغه رساله وساتل سو او دغه ساتل سوی رساله چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرفه د زکات پر احکام مشتمل ده د علماو د پاره د زکات په باره کې هغه اساسی مرجع او منبع ده. د هجرت د نهم کال په آخره کې د بنو بجیله یو ډله راغله چې مشر یې عبد الله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه. دغه عبد الله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه لوړو او نږدې اصحاب کرامو څخه دی. عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه په خپل روایت کوي او وای زموږ ډله د جمعې د لمانځه پر وخت و مدینه منورې ته ورسېده او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د جمعې د لمانځه خطبه ویل. څرنګه چې زموږ نیت د مسلمانې دوو اول مو غسل وکي او بیا مسجد ته ور داخل سو. د مخه خطبه ویل کېده خو کم وخت چې موږ مسجد ته ور ننوتو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ساکت وو او د مسجد ټول حاضر خلق و ما ته ګوري. زه چې د مسجد په دروازه ور ننوتم ټول خلق مخان د دروازې و طرف ته را اړولې و او ما ته کتل. د مسجد و هر طرف ته چې تیرېږم بیا هم خلق ما ته ګوري. زه په تعجب کې سوم چې دغه ټول خلق ولی ما ته ګوري. خامخا یو شی سته. زه په مسجد کې ګرځم چې د ناستې د پاره ځای پیدا کم خو بیا هم ټول خلق ما ته ګوري. خیر ما د ناستې د پاره ځای پیدا کی او کښېنستم خو خلق بیا هم ټول ما ته ګوري. خطبه بنده ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ساکت دی. زه ډیر په تعجب کیم. نو می هغه د څنګ یا بغل د سړی څخه پوښتنه وکړه چې آیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زما په باره کې یو څه ویلی دی؟ هغه ویل هو. د مخه تر دې چې ته مسجد ته را داخل سي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ ته وویل اوس د دغه دروازې څخه د یمن د خلقو هغه ښه او بهتر سړی و تاسو ته را داخلیږي. نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په قول په یمن کې تر ټولو خلقو هغه ښه او بهتر عبد الله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه دی. خیر دله راغله او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر لاس ایمان راوړي. عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه دغه حدیث روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل اوس د دغه دروازې څخه و تاسو ته د اهل یمن هغه ښه او بهترین سړی را داخليږي چې شکل یې د پاچا دی او په تقوا کې د بهترین خلقو څخه دی. عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې وایي د کومه وخت څخه چې زه مسلمان سوم هیڅ وخت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل ملاقات څخه نه منع کړی نه ځندولې يم. یعنی هیڅ وخت داسې نه ده پېښه شوې چې ما دې د ملاقات اجازه غوښتي وي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دې اجازه نه وی راکړي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دروازه همیشه ما ته خلاصه وه او هیڅ داسې نه ده پېښه شوې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دې زلی دلیم او تبسم دې نوی راته کړی. تبسم د شونډانو و بیژغه خندا ته ویل کیږي. دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حضور د عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه درجه او مقام. عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته شکایت وکي اول یا رسول الله زي او عيب یا تکلیف لرم چې پر اس ځان نسم ټینګولای هر وخت چې پر اس پورسم رالويژم او فقد هم ډیر جګو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا ورته وکړه او وی فرمایل اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وای پس له دغه ورځ څخه بیا د اس څخه نیم لویدلی. دغه د عبد الله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه قصه د فقهی لحاظه ډیره د ارزش وړ قصه ده. یو دا چې عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحبت او ملاقات همیشه او بلا مانع کړی دی. نور اصحاب کرامو کبه د ملاقات اجازه غوښته او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په یو کار مشغوله وو ځندول به مگر عبد الله ابن جرير رضي الله تعالى عنه بلا زند او تاخره در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په ملاقات مشرفه کړي. نو دغه عبد الله در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه ډیر احاديث را نقل کړي دي، او دغه احاديث ارزش او قیمت په دې کې دي چې دغه احاديث در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه په اخري وختو کې را نقل شوی دي، ځکه د عبد الله ابن جرير رضي الله تعالى عنه ټول احاديث د هجرت د نهم کال څخه بیا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تر رحلته پورې دي. نو بل هر حدیث چې د عبد الله ابن جرير رضي الله تعالى عنه د احاديث سره مقابل او معارض سي، هغه مقابل حدیث په منسوخه کیږي، ځکه عبد الله ابن جرير رضي الله تعالى عنه په اسلام کې ورسته دي او په ورستنی حدیث سره د مخنی حدیث منسوخه کیږي. دا د عبد الله ابن جرير رضي الله تعالى عنه د اسلام قصه وه. د هجرت د نهم کال په اخري وختو کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د یوې ډلې په ملګرتیا و بنی الحارث ابن کعب ته ورولېږي. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر ورورسېدی، دغه قبیله تسلیم او مسلمانان سو، او بیا یې یو ډله ورسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ته د بیعت د پاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و دغه ډلې ته د نور مسلمانانو په حضور ډیر شدید خبري وکړه، او دغه ملاقات خبري هم شاوخوا په خلقو او قبیلو کې نشر شوه. په دغه خبرو کې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و بنی الحارث ته عتاب او سرزنش ورکړي، او وی فرمایل تر څو چې لشکر در نسی تاسو نه مسلمانېږئ. دوی چپو. رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم بیا و فرمایل تر څو چې لشکر در نسی تاسو نه مسلمانېږئ. بیا هم دوی چپو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه خبره څلور واره ورته تکرار کړ، او وی فرمایل که خالد ستاسو د اسلام خبر نه وای راوړی، په والله ستاسو سرونه به می تر پښو لاندې کړی وای. د بنو حارث څخه یو نفر چې پوه او هوشار سړی وو ولاړ سو. اول الله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لره مننه او احسان دی، په والله نته او نه خالد وو چې موږ یې راوستلو، بلکې هغه څوک چې موږ یې راوستلو هغه الله جل جلاله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل صدقت، حق دی وویل. دا خبر شاوخوا نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه کسانو سره چې مدینه منورې ته نورځي یا په خپل ور نسی نرمه او ملایمه معامله نکوي، هغه چې ناراضي د هغو سرونه تر پښو لاندې کوي، یعنی جزا ورکوي. د دغه خبر په اوریدلو سره ټوله قبیله د مدینه منورې پر طرف ورهی شوه، ځکه دا ور معلومه شوه چې تر دې وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه پاته قبیلو په مقابل کې نرمي نه کوي. نو د بنی الحارث د ډلې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شدت، او د دوی مسلمانۍ ده د نورو پات قبیلو د اسلام راوړلو سبب وګرځېدی. همدارنګه د هجرت په نهم او لسم کال کې پرله پسې ډلې مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره ورتلې، چې د سیرت په کتابو کې د اکثره قبیلو نمونه ذکر سوی او یاد سوی دي، خو دلته یې بیانول کومه خاصه ګټه نه لري. حتی د هجرت په یو لسم کال کې هم ځینې ډلې مدینه منورې ته ورغلې دي. ورونو، هغه ډلې چې د اسلام راوړلو د پاره دار النبوه المدینه الطیبه ورغلی دي، چې د الله جل جلاله او رسول الله علیه افضل الصلاة والتسلیم د متابعت اعلان یې کاوه، ډیر زیات ډلې دي. او هر مورخ د هغه ډلو څخه دونه ذکر کړی دي چې هغه ته مهیاسوي دي. ما هم د دغه یو څو ډلو په یادولو سره کفایت وکړي، کنه په حقیقت کې دغه ورغلی ډلې ډیر زیات دي چې په بیانولو سره بحث ډیر اوږدیږي. و مدینه منورې ته د دغه ډلو پرله پسې ورتګ پر دې دلالت کوي چې اسلامي دعوت او د اسلام نفوذ او سيطره پر جزيره العرب او ده هغه پر شاوخوا په تماماً معنا قبول او مقبول وګرځیده او ټول عربو و مدینه منورې ته د عزت او احترام په سترګو کتل او بیل دې څخه یې بل لار او چاره نه درلوده چې مدینه منورې ته تسلیم نسی. نو مدینه منوره لکه د جزیره العرب مرکز او پایتخت داسې وګرځیده مگر پر دغه ټول سربیره یوه خبره کولای سو چې اسلام او اسلامي دین د ټول خلقو په زړو کې داسې ځای نونی ولی لکه څنګه چې شای ځکه هلته ډیر داسې ناپوه اعراب و چې فقط د خپل مشرانو په متابعت مسلمانان سوی و او په زړو کې هغه د چور او چپاول ژوند خوښ و. اسلامي تعالیم او قوانینو د دوی وزړو ته پوره لار نه وکړه او د دوی اخلاق په پوره ډول سره نو ور مهذبه کړي لکه څنګه چې الله جل جلاله د دغه قسم ځینو اعراب حال د سوره التوبه په اونوي او اتنوي نمبر آیاتو کې بیانوي او فرمایي الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. يعني الزني صحرائي عرب ده كفر او نفاق ده لحاظه ترشاريانو دير سخت دي او ده دي ده پار دير لائق او مناسب دي چه دوی ده هغا احكامو پا حدودو پو نسي چه الله جل جلاله پر خپل رسول صلى الله عليه وآله وسلم نازل کري دي او الله جل جلاله پا طول حالاتو شعالم او ده شا حكمت خاون دي. ومن الاعرابي من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. او دا عراب سخزني هغا كسان دي چكم شي چدوي دا الله جل جلاله پلار كي وركي هغا فقط يو تاوان او جريمة بولي چتحويل يكرا او ساس مسلمانانو دا پار دورزو دا گرزيدو انتظار كوي چکله به پر مسلمانانو د زمانه چپا ګرځیدل راسي خو دغه د زمانه چپا ګرځیدل دی پر دوی وي او الله جل جلاله ش اوریدونکی او ډیر عالم دی. خو بل مقابل هل تبی اداس اعراب هم و چې الله جل جلاله پر دوی شویل دی او فرمایي ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يعني الزني دا أعراب سخبيا هغدي چپر الله أو دا كامت پر رز إيمان لري أو هر هغ شيء چدوي دا الله جل جلاله پلار كي واركي هغه و الله ته د نږدې کېدو سبب بولی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دعا سبب یې بولی. یعنی په دغه خیر او صدقه سره به الله ته نږدې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به دعا راته وکي. نو الله جل جلاله پس فرمایي چې هو خبر اوسي دغه صدقه او خیرات د دوی د پاره د نږدېوالي سبب دی. الله جل جلاله بجر ترجر دوی پخپل رحمت کی داخل کی بے شک چې الله جل جلاله شبخشن کی او ډیر مهربان دی. دا خو اعراب یا صحرائی عرب و چې الله جل جلاله ودو ډلو یا دو قسمته وویشل مگر شاری خلق کم چې په مدینه منوره مکه مکرمه ثقیف او ډیر خلق چې په یمن او بحرین کې و په هغو کې ایمان او اسلام ډیر قوی و او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام لوی اصحاب کرام او د مسلمانانو ډیر علما هم د دوی څخه دي. ورونو لکه څنګه چې خلق په ډلو ډلو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته د خپل اسلام د اعلانولو د پاره راتله هم دا رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خپل قاصدان او رسولان و مختلف ځایو ته لېږل چې وخلق ته اسلام او د هغه احکام وروشي. څرنګه چې اسلام په ټوله جزیره العرب او د هغه په شاوخوا کې نشر سو نو ودې ته ضرورت پیدا سو چې معلمان او مرشدین داعیان او مبلغین وخلق ته د اسلامي دین حقیقت تشریح کې او ورويشي. لکه څنګه چې اسلام د دوی په مزکو او وطن کې نشر سو، هم دا رنګ د دوی په زړو کې باید قرار او ثبات پیدا کی. نو د همدغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و هر ځای او هر طرف ته معلمان او مبلغین لجل، چې په هغه جمله کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د نجران و خلق ته ولیږي چې هلته خلق و اسلام ته دعوت کی، د اسلام عقیده او احکام وروشي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د یمن و منطقه ته ولیږي. ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه او معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه د یمن و نور منطقه ته ولېجل او دوی ته دا وسط او لا شوونه وکړه چې اساني کوي او سختي مکوي، خلق تزيري ورکوي او مې متنفر کوي، تاسې په خپل مابین کې اختلاف مسره کوي. معاذ رضي الله تعالى عنه ته وفرمایل تبه وداس قوم ته ورسه چه هغه اهلی کتاب دی، نو کم وخت چه ورغ لی اولیه و دیت دعوت که چه ده لا اله الا الله و ان محمد رسول الله شاهدی ادا کی که پا دغه کار کستا اطاعت وکی دغه در سره ومنل، نو بیاور تو ووایه چه الله جل جلاله پا یوش پا او رس کی پرتاس پنزل منزونه پرس کری دی که دا هم در سره ومنل، نو بیا ورته ووایه چې الله جل جلاله پر تاسې زکات پرس کړی دی چې د دوی د غنیانو څخه بیا اخلي او د دوی فقیرانو او غریبانو ته به ورکوي. کې دا در سره ومنل، پام کوه چې هغه ښه مالونه په زکات کې ځنیوا نخلي. د مالو څخه مقصد حیوانات دي، یعنی داسې مکوه چې هغه چاغ او ښه مالونه په زکات کې ځنیوا اخلي، بلکې میانه او متوسط حیوانات یې اخلي. او وی فرمایل د مظلوم د شرا څخه ډیر ځان ساته، ځکه د مظلوم د شرا او د الله جل جلاله په مابین کې حجاب نسته. څرنګه چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر ګران وو، نو یې د وداع او رخصتې دو په وخت کې په غیږ کې ونیوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د معاذ رضی الله تعالی عنه سره تر ډیره ځایه پوري په داسې حال کې ولاړی چې معاذ رضی الله تعالی عنه پر خپل بودس پور وو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پیاده یا پر پښو ورسره رهي وو. او بیا یې ورته وویل یا معاذ، شاید پس له دغه اوسنی کال څخه بیا زما سره ونه وینې، او شاید ته دغه زما مسجد او زما قبر ته راسه. معاذ رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر فراق ډیر شدید ژړل. محترم ورونو، د دغه لیژل سو کسانو یا د دوی د نورو امثال څخه چې په پخوا کې لیژل سوی و یا تر دغه ورسته لیژل سوی دي، موږ ته دا را معلومیږي چې په هر وخت او هر زمانه کې د مسلمانانو په غاړه کې دا یو مسؤلیت دی چې د اسلام د تبلیغ او دعوت د پاره بزیار او زحمت باسي. د مسلمانانو د پاره دا بس او کافی نه ده چې فقط په ژبه سره ووایي زه مسلمان یم. که ته مسلمان یې، نو تا د اسلام د پاره څه شي کړی دی؟ او د یو مسلمان د پاره دا هم کفایت نه کوي چې په خپل ژوند کې فقط یو څو اسلامي اسانه کارونه عملی کوي او نور نو آرام کشینی. د یو مسلمان د پاره دا هم بس او کافی نه دي چې وایي زه په خپل پر خپل ځان د اسلام ټول احکام په پوره ډول سره عملی کوم. نور منو دروازه په ځان پسې تړلې ده، د خلقو په حالاتو هیڅ سر نه ګرځوم او نه څه ورته وایم. تر هغو پورې د مسلمانانو د غاړې څخه مسؤلیتونه نه ایسته کیږي تر څو پر خپلو ټولو اسلامي اعمالو د دعوت او تبلیغ د واجب عملي کول زیات نکي او په دغه لار کې وکولو او شارو ته سفر ونکي. دا هغه امانت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ پر غاړه ایښی دی. دا هغه ضروری او لازمی وظیفه ده چې په هیڅ عصر او زمانه کې د هغه څخه خلاصېدل نشته. د څلورو مذهبو امامانو او نورو علماو پر دې اتفاق کړی دی چې په کم شار کې چې ته اوسېږې، هلته او تر هغه شار د باندې د دعوت د حق ادا کول پر ټولو مسلمانانو فرض کفایه دی. هر هغه شار چې د تبلیغ او دعوت د پاره دغه سیو ډله ونلري چې د اسلام احکام بیان کړي، او هغه وسوسه او شبهه چې د خلقو په فکرو کې ورګرځي په اسلامي او ایمانی دلایل ورپاک نه کړي، د هغه شار ټول خلق ګناهکار دي. حتی د عامو علماو او فقهاو صحیق والهمدادی چې دغه د تبلیغ او دعوت وظیفه یوازې د نورو پر غاړه نه ده، بلکې په دغه کار کې د نر او ښځې، د حر او مرئی مسؤلیت یو شی او برابر دی. هر یو به د خپل طاقت او امکاناتو سره برابر د اسلام په نشرولو کې حصه اخلي. او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه وصیت او نصیحت چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه او ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه ته وکی، مشتهغه آداب راشي چې یو مبلغ او دعوت کوونکی باید د تبلیغ او تعلیم په وخت کې په هغه آداب سره شایسته وي. یو دا چې د اسانتیا طرف یې د شدت او سختی تر طرف زیات او ډیر وي، او بل یې ډیر اعتماد پر تبشیر وي نه پر تنفر، یعنی وخلق ته د امید طرف ډیر بیانوي نه د نا امیدي، چې د هغه د پاره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوندۍ تطبیقی مثال ورته بیان کړي او وی فرمایل چې اول خلق وشهادتین تراوبوله، چې هغه قبول کړه بیا یې د لمانځه و ادا کولو تراوبوله، چې هغه قبول کړه بیا یې د زکات و ورکولو تراوبوله. دغه سی په قراره قراره او تدریج سره. مگر هو د تیسر او آسانی معنا دا نه ده چې تر شرعي حدودو تیری او تجاوز وسی، و شرعي احکام ته د آسانی په نامه سره تغییر ورکول سی، او یا یو گناه که څه هم کوچنی وي قبول سی. دا تیسر نه بلکې تغییر دی. محترم ورونو، د خیر البشر سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوندانه په ترسوی بیان کې موږ ولیدل چې اسلام څنګه نشر او پر جزیره العرب څنګه ظاهره او غالبه سو، او ټول خلق په اسلام کې داخل سو. هر هغه څوک چې اسلام ته ندی داخل سوی هغه مسلمانانو ته جزیه ورکوي، لکه د نجران نصارا، د تیما او وادی القرا یهود او ځینی داسې نور. مگر نور عرب یا اسلام ته داخل سو یا په بیره کې و، ځکه اوس هغه په داسې حال کې و چې نه قدرت درلودي نه طاقت. مگر بل مقابل اسلام په ټوله جزیره العرب کې نشر او مسلط سو، د اسلام مرکز قوي او طاقت ور سو. موږ ته د هغه رسالو او خطو په واسطه دا هم را معلومه سو او ومولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل لوی هدف او مقصد هم ښکاره کړي، چې دغه دین یوازې د عربو د پاره نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول عالم د پاره بشیر او نذیر او رحمت للعالمین را لېږل سوی دی، چې د دغه مقصد د ښکاره کولو د پاره تر روم او فارس، مصر او حبشه پوری لیکونه او رساله ولیږل. حتی د تبوک په غزا کې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول عالم ته دا وشکار کړ چې زما رسالت او دغه دین د ټول بشر د پاره دی. او موږ ولیده چې هرقل د روم پاچا هم د بیر په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقابله او جنگ څخه ځان وساتي، ځکه هرقل پوسو چ محمد صلی الله علیه و آله و سلام هغه راتلونکی نبی دی. او په تیر بیان کې مو په مختلفو حالاتو او جنگو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خویونه او اخلاق ولیده. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام صبر او جهاد، ایمان او توکل، ثبات او شجاعت مو ولیده. کم وخت چې بلشکر ماته وخوړه او خلق به پټېشت وسوه، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټنګ او ثابت درېدل سره به هغه شکست په نصر او کامیابی بدل سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عزم او ثبات، شجاعت او دلاوري، حکمت او پوهی په هغه اندازه کې و چې مثال یې وجود نه درلودي. دا مهم ولیده چې د هجرت په نهم کال کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج امیر ولیږي او خلق ته د الله جل جلاله هغه احکام ورسول چې په سوره التوبه کې نازل شوی و چې د هغو په جمله کې د مشرکانو څخه براءت او جلا کېدو او دا امر وو چې پس له دغه نهم کال څخه د هجرت به بیا مشرکان د بیت الله الحرام حج نه کوي او بیت الله الحرام ته د کافرانو ورتګ منع او حرام دی او په جزیره العرب کې به داسې مشرک نه پاتې کیږي چې عقد او عهد نه لري کنه هغه کسان پس له څلورو میاشتو وجل کیږي بیا نو هغو لره امان نسته اسلام په داسې اندازه سره نشر او قوي سو چې په ټوله جزیره العرب کې یوازنی او منل سوی قدرت او طاقت اسلام وو دا ټوله کارونه د الله جل جلاله په نصرت او اراده او بیا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په عزم او ثبات سره وسو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل رسالت تبلیغ کی امانت یې ورساوه خپل امت ته نصیحت وکي د الله جل جلاله په لار کې حق جهاد وکي پس له هغه څخه چې په جزیره العرب کې اسلام ثابت او قائم سو نور نو د الهی دین غالب کول او فتوحات د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اتباع وظیفه وګرځیده هغه چې پرده علیه صلوات و سلام و هغه په شه ډول سره ادا کړه په دغه وختو کې سوره النصر نازل سو سوره النصر د سوره التوبه ورسته لطفا فتا واړو